Teon operaatio ohi sitten. Meni sairaalaan sovittuun aikaan, eikä sinä kauan tuumailtu, kun olin jo sairaalakamppeissa. Ja hoitajat valmisteli leikkauksen. Antoivat kipulääkkeet ja diapamia. Siinä vaiheessa kysyivät, että millä olen liikkeellä. Ja varmistelivat, että joku tulee hakemaan. Enkä varmasti aja itse. Sanoin, että no problem, vaimo tulee hakemaan. Vaikka itse olin paikalle ajan. Sitten mentiinkin jo leikkaussaliin ja alkoi tuntua olo oudolta. Varmaankin diapamin ansiosta. Salissa nukutuslääkäri tuikkasi palleihin puudutuspiikit, mitkä tuntui, kun olisi ollut munille potkaistu teräskärki maihailla. Onneksi puudutus alkoi vaikuttaa pian ja kohta jo kirurgi heilui skalpelleineen palleeni kimpussa. Harmittavasti en nähnyt leikkauksen kulkua, kun sinne hääri joku hoitaja välis koko ajan. Mikäli ei sivari, kun sillä oli niin pitkä tukka. Kirurgi kohta totesi, että no niin, tästä lähtee. Just silloin se hoitaja hääräsi jotain mun pään päällä, ja sen pitkä tukka kutitti mun naamaa. Ja ristus, niin yhtäkkiä multa pääsi julmettu aivastus. Se oli kyllä paha virhe, kun pallit nytkähti turhankin reippaasti, ja kirurgin skalpeli osui ilmeisesti jonkin valtimoon, ja valtava verisuihku osui suoraan sen kirurgin silmään. Se siitä sitten sokaistui ja huitoi holtittomasti ympäriinsä ja horjahti taaksepäin kompastuen lattialla lojuvaan sorsaan, kaatuen takanaan seisseen nukutuslääkärin päälle. Ja se skalpeli taisi osua sitä nukutuslääkäriä aika pahasti jonnekin kaulan seutuville. Siinä ne molemmat lääkärit sitten sätki lattialla ja se sivarihoitaja kirku aivan paniikissa. Siinä vaiheessa multa meni taju. Mutta heräsin jonkun ajan päästä. Siellä leikkaussalissa ei ollut enää muita kuin se vitun sivarihoitaja, joka selitti äänivävyisten, jota ei nyt saada uutta kirurgia ajoissa. Ja nämä pallit pitää nyt vaan panna kasaan. Ja operaatio viimeistellään myöhemmin. Uusi aika tulee sitten postissa. Vittu kun vitut. Kun se hoitaja rupesi vapisevilla käsillään kursimaan mun palleja kasaan niin kuin jotain krustipussia. Olisin itsekin pystynyt samaan. Onneksi ne puudutusaineet vaikutti vieläkin. Hoitsu sai homman jotenkin päätökseen ja mun piti mennä jonnekin lepohuoneeseen odottelemaan lupaa lähteä kotiin. Tunnin odottelin. Ta sitten vitutus alkoi käydä ylipääsemättömäksi. Niin päätin sitten lähteä kotiin. Autoon vääntäytyessä huomasin, että mun pallit oli paisunut kookospähkinän kokoisiksi ja ajajan penkillä oli huono istua. Niin kuin olisi jonkun rantalelun päällä yrittänyt pysyä. Lähdin ajamaan, mutta hankalaa se oli, joten joudun ajamaan aika hiljaa. Vissiin turhan hiljaa, kun kilometrin päässä kotoa oli poliisiauto tien sivussa odottamassa. Ja poliisi sitä heilutteli pysähtymismerkkiä. Stoppasin siihen. Avasin konstaapelille ikkunan. Ajokorttia ja rekisteriotetta kysyttäessä hoksasin, että voi nyt saatana. Omat vaatteet oli jäänyt osastolle. Ja mulla oli sairaalan kamppeet päällä. Siinä sitten, kun rupesin änkyttämään jotakin sterilisaatiosta, paisuneista palleista, niin poliisi sieltä sanoi, että eiköhän nyt ole parasta tulla tuonne autoon. Onneksi se oli Maija, kun tavalliseen kyttäautoon en olisi varmaan edes päässyt. Kun puhalluskokeessa ei näkynyt mitään, niin sitten jo lähdettiinkin TK-verikokeeseen. Ja saatana, niin kortti lähti hyllylle, tosta vaan. Ja tulossa on syytteet huumausaineen vaikutuksen alaisena ajamisesta, liikenteen vaarantamisesta ja sairaalasta karkaamisesta ja ties mistä. Ja nuo pallien tikkauksetkin vissi jossain vaiheessa repes, kun haavat vuotaa verta ihan saatanasti.